وقت الغسل قصد يحتضر فور أموم الدلك تغليل الشعر فتابع الخفي مثل الركبتين والإبط والرفق وبين الأليتين. فصل فروض القسل أي فرتي شنغاي قصد أجبل له غوخان يحتضر ديسكوي تيول يعني نيته موي بن قصد يحتضر موي ينرك لأن النية هي القصد نوى قصد دما ييني ديف نانغ موي دما جبلو ديف نانغ قصد يحتضر معنا ييني اك نياريل باتي اي فرتام فور جوكال بن يون مسوتي اي موالات باتي عموم الدال كي ماتال بومب با يارام و فيب نانكو بومب نانكو بومب بامو داج كوم بومب سي نياب كوم ني نين خاميني دال كو سي مذهب مالك سي فرتاي نياب اك چانغاي لا بوب تي كي مذهب مالك لاي جانغلي تخليل الشعر اك تخليل كوارو بوب جي فينچت كو با ندوخما دوج كو مو خام فاتنا مو خام فاتول نداخ چانغاي وفتابيع نغا توبتو يومي سانغو الخفيه لنبو سي يارام misle rukbatay ni kem sa ñaari womi fi fiete gannaaw banku banku la bo xane manes nako gaawto mu dess lu toyul kanam geet man na doon leg leg ay ñagas ñagas yu defi lemu lemu ci kaw wom bi yoy yep dal dafa aajo nga forote ko bombu bu baax ba mu toy bu wal ibt poqtanit place la qula khafila momit matna topato mba sootul man na dess denen war rufqi ay waq moy suufu naq fi kep ci tang wa bayna al aliyatayn digante ñaari njeki kay ci gannaaw xot xot yoyule ku ca gaawtu matnay topato dal ndax dara baña def fo wasil jokal bil mindili wa nahwi lu melni ki muswar wala ak boom kal habli kom boom nang ko joko lima asura ngir lu jafé jot ci sa yaram bu fekke sey cieur munu la jot sa gannaaw ak yenn place kon wutal loko joko wutal muswar bombe ko wala boom wa tawkili wala nga wakil ko kenen ko xani man na gis sa yaramu nin sa jabara xeyna wala sab jeber mom niko bombal ma fi munuma ko ci sunanu ho sunay ca ngay madmadatun moy galax ndiku naka nonu qaslul yadaini rakhas ñaari loxo ci njalben bat an ci tambali ci njalben naka nonu walistinsaqu sarakh ndiku naka nonu suqbul uzunayni toyal gi ngay toyal ban banu nop bi ak ndox ci bir wute ak njap mom ban ban ba waxuñ ca dara platu nop bi rek ngay massa te dang koy massa do ko raxas ca ngay nak da ngay raxas platu nop bi li annahu min zahiril badan a toyalit bir ban ban a mandu bu ho yeñu sopam moy al bad'u tambale bi ghaslihi ci rakhsam al azaso be lay dug ci cangay li fuko sobe tak ci yarama mu jek ko dindi bamu set lolou mom daj ko so tasmiyatun wa bismillah bamuy rakhas sobe sa daj ko so taslisu ra'sihi nyatel rakhas gi muy rakhas bopam mu def ko yetti yon yu mat daj ko so le ben bi man na doy de kadana kanunu taqdimu a'dha'il wudu'i jital ceri njap yi jek leena juki rakhas len bu la nexe tude ko njap waye fekk na ci ca ngay la bok motax mu ta'bir ko ni jital jekka raxas ci ri njapp yi lolou man nga ci dege ni du njapp haqiqatan ci ca ngay la bok wa inma quddiba a'da'ul wudu'i li sharafiha likawniha muta'allaqa al'ibada dañu jital ci ri njapp yi ngir seen gëna tedd ndax ci ri yaram ba nga ci xane bo de jaamu ci la jaamu gay aju niki ci ri njapp yi fokk da koy gagne yi nga xane donul fu jaamu di aju qillatu ma'in neewal ndokhma def ko lu yam kep rek baña epp luñu sopp la bad'un ak jekke bi a'la ci fu gën kawé ci sa yaram bala nga dem fa fété souf luñu sopp la wayaminin tay ndey jorit jekke fay ndey jor bala nga dem ci lay chamoy luñu sopp la khudhuma jëlal yoyu yar tambalé le fété kaw doora dem ci souf tambalé lay ndey jor doora dem ci tabda'u fil ghusl da ngay tambale ci sangay boy sangul da ngay jek raxas bi farjin ci sa pay ganaw ga summa kuffa top fegul nak an masihi bayi ko lal bi batnil akufi aw jambil akuf bu ko lal ganaw ga ci sa biru tenk wala sa biru wala sa peggu ten aw isba'in wala biri baram ba peggu baram digante yoy na nga wattu so raxase sa pay ba yegal wattul mu lalati ko summa idha masastahu ganaw ga so lalé pay mi nak te fek rakhason nga ci njapp yi kon a'id nga baamu ma fa'altahu la nga defon min al wudu ci njapp mi nak kon ci njapp ya nga rakhason nang ko rakhas lolu bina'an ala an al hadath yartafi'u an kulli 'adwin 'adwin bi infiradi ñu ngi basé mom masala ñu ko basé ci benen masala bo xane khilaf هل الحدث يرتفع عن كل عضو بانفراده أم لا إنما يرتفع عن جميع الجسم مرة واحدة بعد وفاء العبادة إسك سودي جاب تيربو رخص نا حدث بتاقلكو نانمو أك بوي سانغو ولا بلا حدث بيدم كات شانغاي ليمبا نجاب مي باري خلاف لا واي مسألة مي كات مبني على ذلك لين ثم كف توب فغول ان مسحه وليس لالم ثم اذا مسحته غناو غسوكو لالي نك اعيد بام ما فعلته من الوضوء ندخ ملنا نا داغا جابون توج كو غا وار كو جار موجبه لي وارال تشانغاي موي يي حيضن رغال دانا كو وارال تان بو باراي تشانغاي وارا نفاس نونو انزال معنا مني واتي بانيو وا لولو maghibu kamaratin tabi kamara moy bop sakara bi farjin ci ampay mumu isjalan ay itlaqan ci joyal mutlaqan tay momu nitak ludul nit ci yam gor ak ludul gor ci yam ludul dag lu de ci moy mutlaq fu ca maghibul hashafa ame ca ngay war ndegam kiko def mukallam wala wala ni yar yu jek ye nga xani moy hayd ak nifas manaa tere nañu ñom ñaar al wata lal borom nifas ak borom hayd ila ghuslin baba muy sang su aret su deret ja aretete sangogul sax dana dagalaguna daganu la lal moy ila ghuslin wal akharan yar yu mujji moy inzal ak maghibu kamara yoyu modi janar yoyu mom luñuy tere qur'anan al qur'an jo xane hala rafetna wala neex wal kullu yanti yeb hayd ak nifas inzal ak maghibu kamara yep tere nañu masjidan dugg jakka ca ngay farata haythu kan fumu fu manane wa resu ko yor sango godi dugg jakka wa sahwu li tisal joom ci sa sangu so don sangu ba joom ca nokoy defare misla wudo ika mbir mu melni nga joome ci njapp nang ko dan defare xana len lañu wuti njapp so ca joomel deng am lo fatte deng te muy ca bir ngay dora agal soko fateliko te yagagul xam nga ne da ngay bamu at ci reeca topon bamu agat yonu ñaarel pour amal tartib sangay du non mom bo sango bay dora agal fateliko faratu bu fatte won ci digi ci ngay la batay ci ngay ba rek ngay def fa sasi wayfal lolou fokk ñu wayfal ko ndax sangu at ci bolem yaram wi dis na waye kon mom bu yagge bu yagul cieur ba rek ngay def njapp nak bu yagul mom dagay baamu at lol la ni mok sa njappayam ludul len walam tu'iddo baamu muwaliyan aji top ngir yag ñaka yag gi lutax ñu ne la baamu ngi ci faslun awid wetchil tayammuma tim min at-taharati ci labu ndox lu koy waral li xaw fi durrin ngir ragal loru ci jefandiko ndox am nga ndox man ragal nga ni soko jefandiko dana la andi lor lor gi moy sosu febar wala yexu weru febar wala yokku degara febar ragal go xamni du ragalu ragalu ñak ñaaw ñort rek dang ko massa def wala docteur la ko wax wala ñi nga yamalu yaram ñolani li boko defé li dal kon dagal gogu na nga tim awit wetchil tayammuma tim min at-taharati ci labu ndox li xaw fa durr ngir ragale lor ci jëfëndiko ndox wala sax adam mayen ngir ñak am ndox fati me nak wasalli julil ci tim fardan wahidan ben farata wa intasil so joke bihi ci ben farata ba janazatan julig neew nga selmal fa ca tombe ak juli neew nga dal di ko ca tek wa sunnatan wala julik sunna wakhuma lak naflul mutlaqi nga sesele ko ca yahillu mu dagan bihi ci mom wajaza dagan na tim li nafli ñel nafila ibtida'an ci njalben commencement ndegam ku febar la mba musafir dong ndax dalilu li dik ndax lolu li nu ko xame deglo mu ni wayastabihu dana dagal daganal al hadirun ku tew sahihun ku wer hadirun ku tew kidul musafir sahihun ku wer kudul marid dana daganal ci timam al fard julik faratal al jum'ata go xane du julik juma li anna laha badalan wa huwa arba'u rak'ati dhuhr juma mom bum ko timal tank nga xamni beug gawantu bala ñoo julli wacc ko rekata bum ko timal dedet amna lu ko remplace ñent rak man na xaar rek ba ba ndoxam di dik mu japp julli tisba kon juma duñ ko timal ngir ak suma timul ñu julli wacc ma dedet furuduhu faratay tim mashuka moy sa ray wajhan kanam wal yadayn ñaari loxol lil ku'i ba ci tiwu jare woni yetu yenet faratala ci tim ula darbatay ni ci bu jekk ci ñaari tek loxoy fi suuf bu jekk ba fofa ngay fasé yene tim summal muwalatu ganaw ga jokale timit nanguul nga takale ko lu yag boy ray kanam raya loxo naka nonu sa'idul tahura pak bu labit tan ko timé faratala du jeegeni fofek pa pak bu labu nga man ci tim wa wasluha jokku julli bihi ci tim nañu sesselu wa waqtu nak waqtu wo xane hadra tewna timit du meuna wer file nekul ci bir waqtu li ngay timal so timon te bobu waqtu du gegul bi nga pare la waqtu aksi kon do meuna julli ci bobu tim motax ki nga xamni julle ak new ta'ayyanat alayhi ba mang koy timal te munul japp diko timal kon bon na nek ba waqtu julle wa aksi waye waqtu julli new kagn lay aksi mom basé wul ci ben jamon waxtu julle new kagn lay jot buñu paré ci sang ga ak sang ga boba la jot kon bala nga tim na nga nek ba ñey sang nopi ba sang ba nopi bu boba nga tim so timé ba yegal fek tangli agagul kon tim nga te waxtu yu dugagul de te kon do ko mën julle akhiruhu muju waxtu nak tiatal muhtar li raji ñel na ki yaakar ne dana am dox ci muhtar koku dañu bëgg balay tim na xaar rek ba xani muxtar mi tuuta ci dess aysun ka xaddi faqat kep nga xani premier waxtu wi mom seenuul sax ni dana am dox ci waxtu wi koku awwalahu na tim ci ndjel benu waxtu bala ko yari ngeenel raw mana tahara ma'iyya wa awwalul waqt kon bala ko yari ngeenel ganaw labu ndox dana ko raw way la ngeenelu ndox dana ko raw way ngeenelu ndjel benu waxtu bok mom bu mu ko raw wal mutaraddid kay wala yangi bangi kay deng dengi sikki saka dana mam ndoxam duko am a koku na tim ci al wasata digi wax mutaraddid nak suya bo dafa deng dengi ndox dana am tay ji wala du am wala man mi dox est ce dana yegg ci ndox ma wala duma ci ag ak numu ko sikki saka sunanuhu ay sunnam moy tim moy mashuhuma ray ñaari loxoy lil marfiq bu mu aksi ci cionche yi loloy sunna wa darbatul yadayni ak tegu loxo yamuy tek fi suuf pour raye ko yadayni pour raye ko ñaari loxo yi koko sunna tartibun ak tartib baqiya des mana nakaram jekki loxo ci sunna yi mandubuhu mandubu tim moy tasmiyatul wax bismillah ba ngay premier tek sa loxo fi suuf batayit wasfun hamidun melaw rafet tima timin wu rafet non rek la ci doylo bu ko defé ñakoy jangalé woné ko nak jëk raay sa bitti loxo ndey jor ci chati baram ba ci cioncho mu je bir ba loxo doora dem ci chamoñ def ko nonu daldi tahlil baram na naqduhu lay toj tim mislul wudoi kom li toj japp la kon du ci jekki di saw ndax waxon na li toj japp te luy toj japp ay toj tim xana ben la tim ëppalé japp moy wayezidu dana doli ku ci toj tim wujudu ma'in qabla an salla am go am ndox te fek julegula daga tim julegula am ndox mo jappe yani te fek waxtu wi japp ak julle xaj fi de wa illa bo amé ndox julego way woor na la ni bo fi don japp waxtu wi fas genn muxtar ha kon kat continuer ci setti am ndox la jek nga japp te fek japp xaj fi ci waxtu kon de setti toj na te lolou mun ta toj japp wa in yajid su amé ndox baadu gannaaw bu mu julle ba nopi koku yentang danañu ko ni sop nañu ko baamu yentang ken du ko sop mom la ni yuid danañu sop mu baamu bi waxtin ci waxtu ndem waxtu wa nga fa in yakun sunake ka khaifil lisni ki ko xane ragali sacc fa ndox mané ci ñaaw ndortam moko taxone munu fa ag ba muni man atep ko amul ndox la ndax fema ñele ma seen ci ndox me defenaani sacc lañ defenaani say say yoy gañal mu tim lamu bimu julle ba nopi neke limu yakaron amut koku daño sop nak mu japp te baamu ci ko ne lu deug ak kanati rajin ku yakar ndox ko xani li don aqab mu xaar ba ci chatal muxtar qaddama mom nak mu jital ci jalbenu muxtar te fek don na yakar ndox mu julli ba yegal am ndox koku sop nañu mu baamu kat ndax ñoo ñaar ñepp ku ci ne dafa xaw def tuti gatañ wazaminin akumanalul bopam ko xani xat adima ñak na munawilan ku ko jotali ndox mu tim julli ba mu julle ba nopi fa mu am ku ko jotali ndox te waxtu muxtar mi ya ñu sop mu baamu ñu ni faaw ñu a dedet koku nak fokk ñu set ci detail day fekk ko xamni azamin la bo xamni mom ku ko jotali ndox naka jek daw ko yom waye wu tay ji day bitis bar ci jot waye ngi fi won su ko meuna jox ndox xana mo xaw ñak pal ba laju ko te mom gis nit yom waja dem mu bëgg jog bëgg julli gisatul ku ko may ndox mu tim julli motar mi jeexagul ba mu julle ba nopi ku ko may ndox ak ñu ne ko yow dal sop nañu nga baamu ndax da nga def tuti gattañ lu comme yow gis nit kula may ndox yombul ci muxtar te gisoon nga ko tay non lol donc kat lañ koy mëna waxe amma budé ko xani nit ñi musula joggé fi mom dafa ne ci kër xalé yaak ñepp nefa limu aada wo fu mu joggé di julli da naan may ma ndox ñu ju may ko mu koku kat su amé bis bo xamni muxtar mi dafa jot mu basi ci namu daan nekké xew xew xew bu tax nit ñepp manké xeyna dara xew ñepp daw sétani ko xam e mu jog di julli gogu yon gisul kenn mu tim julli koku kenn duko bamulo gannaaw ga ci muxtar ndax ben gattañ lu deug wallah abu salati faraid as-salati 16 shurutuha 4 muqtafara takbiratul ihram wal qiyam laha wa niyyatun biha turamu فرائض الصلاة أي فرتي جلي 16 فكلا أك جروم بن شروطها أي شرط جلي نغموم 4 نيانت ركلا مقتفرة يدي ني توباتو مو واخ نك فرتي يجك مجي شروطي تكبيرة الإحرام كبر أرمل بي مو جك تي فرتي جلي wal qiyam laha ak taxawal ko na fek nga ne ci taxaway bi ngay kabar armal so togon kabar armal doora juk taxaw di jang fatiha julli gi du bax ndax farata nga ba su jot du ko defa kon al qiyam laha taxawal kabar ba mu nek ci taxaway farata la batay kon yarango waniyatun yene itam bo xani turamu def nako sakku biha ca kabar ba ñu andando mu nek digante Allahu babala nga nan ar nonu lañ ko bëgg bu fekke nak a yene ji dawlu nako tuti yene nga daldi commencé wax Allahu akbar koku ñangay amna ñu ni julli gi dana bax amna ñu ni dede amma bu kabar bi dawlo lu mu tut tut mom koku mom julli gi du bax ونوي صلاة بين همزة وراء بلا تقدم ولا تؤخرا فإن تقدمت فبالكثير تبطل والخلاف في اليسير نانا ديغنت همزة الله أقرا أكبر دال في خيل بيينة جي عندك بقفو بمجيتو لو أم معنى بممج فإن تقدمت بفكي دفع جيتو فبالكثير تبطل su jito lu yag mom niki tay e jakka ju reuy lol ba ngay bëgg dugg nga fas yene dugg waxu ba ag fa sap bu jëk ba nga kabar lolou bare na ci jakka ju yaatu lolou kon julli gogu yakul a wal khilaf fil yasir su de jakka ju tuti nga xamni metal yu tuti bi nga yene nga dox ak ci sap bi khilaf nga ca dana baxam duga ndax dal dañu waron mu nek dig bayna hamzatin wara wanwi salatan bayna hamzatin wara bila taqaddumin wala tuakhira fa in taqaddamat fa bil kathiri tabtul wal khilaf fil yasir a su ko defee yene kon ci faratay julli la waxna fatihatun fatiha mo ñew farata ba ca top ma al qiyam and ak taxaway momit so taxawon kabar armal tok jang fatiha dora taxawat di rukot sa julli day yaq ndax fay taxaw farata bobu nga wacc muy taxawayu fatiha war ruku'u ak ruku' war raf'u ak yekkatiku mana lirtifa' wala raf'u ar-ra's war raf'u minhu ak yekkatiku joge ci wa sujudu sujudit farata la bil khudu'i andak tarahlu wa raf'u minhu ak yakatiko ci sujudit farata la ndax sujud bi lumu yag yag ken dou la ni sujud nga ñaar sujud ben rek lay doon lumu yag yag aw ndax yakatiko bi ci digg bi mom bu amul rek sujud bi am farata la wa salamu ak salmal wal julusu lahu ak togal salmal salmalit bi ga taya ba yegal su fekkon andi ga farata assalamu alaykum te farata di jayam andi woko juli ga day wa tartibu ada'in ak toftale joxal fil usus ci fondement yi mana farata yi mom la tudde ay usus jamu usin ay fondement ndax te li nga xani bu ci ben yaqo juli gi yaqo koku mo ngi melni fondement bu amul tabax bi du taxaw yenen yi koy motali motax ken du len tudde ay usus sunna yi farata yi ñoy usus moy fondement yi ndax ben bu daanu mu daat ke tartib ga ngay tabtir tartib farata yoyu nim ko don tudde lolot ke farata so len andi won ñom ñep and ak jaxase len da nga jog jang fatiha ba yegal dora andi kabaru arma julli gi day yaq so su jote ba yegal dora andi ruko julli gi day yaq tartibu farata yi farata la te farata so baye jamu yaq wal i'tidalu jub xoj ma ngi feñe ci taxaway ak togay na momit farata la li'tidal mutma'innan bir mu ngay aji dal tek biltizamin ci taqwa lolou nak mom la dako ta'bire ñan ñi ta'bire wal i'tidal ni watuma'ninatu ak dal tek tek mom fep lay ne bo taxawé bo seggé bo dijo boy tayé bo neké digënté ñaari tayé bo sigi até taxaw digënté rokok sujjot fep la tumanina moy dal tek li'tidal moy jub xoc nak xam ye ni mënul fu nek taxaway ak togay lañ ko mëna xam waye dal tek funel la aju ba julli jeex intiqalat yi fo taxuba ag fa ni fa tek ba sa yaram dal yëngatu yi nga xani mo doon yëngatu l'intiqal jeex tak lolu moy tumanina tabu ma'mumin top gu ma'mum di top yili manam bi ihramin ci armal wa salamin ak salmal dafa dindi harafu ataf barek ngir way yaari barab yoyu top gi fi mamum di top yili manam ci faratay julli bu ci manke rek julli gi yaqku waru ci andak ñom sax bu ci andek ñom yi ben tambale ndo yegala ndo sax julli gi yaq waxuma la bu ko ci jito su tambale ndo wul nak li bax nak moy deglu ko bamu def armal ba yegal nga def gannaaw deglu ko bamu selmal ba yegal nga selmal gannaaw soko ci jito mu yaqku soko andandok mom ba dawlu wula ca dara mu yaqku su fekke liñu wax musawaqa nga def nak a koku mom du yaq julli dafa la jëk tambali jëk la danel bamu ne Allahu bamu data wax akbar nga ne Allahu sune akbar fek yow sa Allahu pare na nga ne akbar lolou loy musawaqa lolou de yaqul julli waye liko gëna bax moy bayyi bamu def ba yegal niyyatuhu iqtida kaza al imam fi khawfin wa jam'in jum'atin mustakhlafi bokna ci faratay julli bi nisbati lil ma'mum moy niyyatuhu yene mom mi julli iqtidaan ak roy ci yili manam xana kon ma'mum la na yene ni day roy ci yili manam wa anna salatahu tabi'atun li salati al imam mutarabitatun biha lolu moy yene iqtida su topé ci mom te royu ko julé may yaq mana sur su yene wul roy gi te andandok mom jëf yi bamu ag julém day yaq wa bu bayé ci farata julém ben rek julém yaq kadanaka nonu al imam imam day yene momit jité ga ci ay julli yent fi fi khawfin ci julig njaqarel xare gogu ñu tudde salatul khawf lañu istilah tudde ko nonu julig njaqare ñi ngi ci jublu xare bo xamni jihad bo xani yegg na ci tang xat ba nga xamni mbolo bi nek men wolé woru wolu wuju ko ndax kon ñu bettale te itam waxtu wi julligi gennum waxtu muxtaramit la sabila ilay kon no pexemi moy nañu set nuñu ko defé ñu xajalé mboromi mënatul ñak ñe garder ñe julli genn walu julligi de nga ni ko fuqaha wi terele kon nak yile man julli gogu moy giñu tuddé julli khawf ndax khawf khawf min al a'da'i mo koy waral ñu tuddé ko salatul khawf légui nak kon fofu yile man da fi yene nek mbolo ñaari xaji wa jam'in ak fuñuy boole ñaari julli buñuy boole timis ak ge laylatul matar ak yoy fokk kon yili man ji dana yene don yili manu ñaari julli yoy jumaatin juma itam ba nga xame ni fard munu ko julli fokk julli mbolo lay don yili man fokk mu yene nek imam ndax bu yene julli mom dong rek du mom du ba mustakhlaf ñentel ba moy yili man juñu wutal gannaaw bu yili man ju jëk amé ngant pour mu agalé julli ga momit dafa yene wona roy ci imam kon ma mom la yene wona nek fokk mu sanse yene tay imam iman la bëgg la yene nek ngir dafa remplacer imam yent yoyu fofu la yili man wa sada ba'dhum fadilat fadl al jama'ati denga amna ñu yok ni a ngeneelu mbolo yi pour imam am ko famu taxawé te bëgg am yoolu julli mbolo gogu nga xani day mat mo gën 27 daraja a neena koko day yene nek imam ñen wax nako ci jom moy wasada ba'dhum fadilat al jama'ati te kon yiliman dako wara yene su ci bolé loolu kon juroomi taxaway yoyu la koy yene shartul ima shartuha mudora andi nak ñent shar yimu tudon shurutuha arba'atun shartuha listiqbal fa shurutuha la fa khon fi mun shartuha li anna al idafata li anna al mufrada ta'um mufrada ya'um bil idafa mufrad soko la fa le la fa gi ban ko andi al umum ñuni baqaratu bani fulan fi mahalli kada te xeyna amnañu téméri nak waye rek kom da nga label baqaratu bani fulan fi mahalli kada man nga ko wax te fek seen téméri nak ño nek ci barab bobu shartuha shartu julli ay shurutuha listiqbalu moy jëm qibla ben tuhrul khabas labu sabe ci yaramam siram baraba baraba wa satru awratin sanga awra wa tuhrul hadasi ak labu hadas hadas nak mom la bobu nak mo gëna graw mom mom fokk day am so mané so manul so faté so fatéwul so tayé so tayul mom fokk day am ba julli du ba wuté ak labu khabas mo gën wayef lolo tax ñu wuté ndax sax mom farata la wala sunna la labu khabas lola nak bañu wuté ci bañ am ñenn ñu naan sunna la lola tax mu gëna woyef li nga xani kenn wérantewul ni mom hadas su demoon ba mënu la ñak remplaceam bi nga xani moy tim mënu la am julli dal di def nak ca khilafat ya cey am nit ki day tok julli rat comme nu malik wax julli wacc ko faw gannaaw mom mënu la amul mun la japp mun la tim wax mari ni julli wacc na ko fa ci ñenti wax yoy ñu ci wax de nga te moy de nga mari mom da fay wax ni julli gi wacc na ko faw mu ko waxe ñen ci beyt yoy wa tasqulu as-salatu wa qada'uha bi'adami ma'in wa sa'idin fofu